И що ми мисли, когато казва, че цветето умира без дихание. Остава него времето на празно, да го изпълва с нежност и мълчание. Виж как минават птиците безпътни през нашите очи непроменили, като че ли за миг света изкръпва и се изгубва нас без вик и име. Повярвай ми, не дай ми света нищо, и нека и пътниците прекрасни, и този миг не губа, и този миг не губа, и скришно с топлиго с мисля. И този миг не губа, и този миг не губа, и скришно с топлиго с мисля. Когато става много обичта ми, тя свива се с времето голямо. С кристалните звезди и непрестанно в една звезда поне ще бъдем двама. Повярвай ми, не дай ми скриза нищо, и нека и пътниците прекрасни, и този миг те хуба, и този миг те хуба, ти скришно стоплито с усмивка. И този миг те хуба, и този миг ти хубав, ти скришно стоплито.